yo xamanteni luñu sori dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yeen ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mësul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñepp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yeenti bi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax lajon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu معنى آية بي نكون نوكو ديجي مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا دقنا يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني دينا خمينتني يالا بيننا مام آدم لفراي دقنا وغا نينا جنيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat dikk gannaaw mam Adam, beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax. Ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind, waaye safara tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfiku nar a dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi. Am na benn waay bu ko laaj, waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay, kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonent bi nekk ne leen kay, jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp, di topp ay ndigalam, loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yistu bañ a julli ci, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhimu dalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la ñu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhimu dalala, fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seen i tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaane. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub, nga xam ne kon waa aljana nga, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy ak dëng, nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadith bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàllaa ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali, mu ne yàlla waxyu na mam Adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maag yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaag nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan, di ma fàttaliku, ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene, waaye yéene woo ko ñi ci des. Déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say moromi jullit. Foofu nag la ko mam Adam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi. Léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko maa ngi lay dénk, foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man, ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf. Bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw, fokk mu sab mom itam pour sabbal mu waaw kon nga dégg ne ndike ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ca kaw nañuy sabbaale seen borom ñoom itam ñuy sabbal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sabbal kon aadam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkkoon noddu njël ganaar yi njëkkoon noddu njël pour lan pour fàttali julit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon mu wut seq gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey déy na suñu mam adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu mam adam ne ko kërub taqalikoo la de ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan ànd ma am ñu ma jël taqale leen waaw taqale soppeeg soppeeg mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tudd am mooyil ay nit a ko joqlante ba mu agsi ci yow ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo kon yàlla nee na di ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen lox mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet danaa xëy ràppal tabax ya waaw ba mel ni tabax ya mosut a bees mosut a rafet gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamonoy général de Gaulle tey jii kenn tegatu ko bët te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet moo doon tabax yi ñëpp bëgg dëkk léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu kon ni yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi kon jarul xuloo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ciy puukaréew teg ci seeni bakkan doom yi yi ngeen jur yépp danaa xëy fàtt leen jël seeni ruux ñu suul leen ci suuf moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dahabi jural leen dee tabaxal leen rab yéen ñépp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des ñëppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram moo tax jële leen ci ibnu mubarak mu jële ci xaalid jële ci xamid ibnu hilal mu ne yàlla sit na ci julli nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam li ñuy tuddee jatu ñu ne ko lu tax mu ne ndax bi yàlla di wàccee iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam kon boo dee julli nag bul jël sa loxo jàpp ko ci sa ndigg kon day mel ni yaa ngi toppandoo iblis te yàlla buggul nit niroog dara iblis moo tax ñett li leen jële ci xaamid mu jële ci thaabit ak xamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd, mu jele ci Umayr, muni Iblis bi nga xamanteni Iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf, yalla waxtan nak Iblis ne ko ya rab akhrajtani min al-janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik. قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه. مني ابليس دا فا وخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaar jaaré ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma. Yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut, yow itam da nga am dom am ay seut, bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé, yow itam say dom danañu la jappalé. Iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul. Yalla neko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk, kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir, joxna la xagn xagnu, yow itam nga dekk fa bu la nexé, yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk. Waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek, waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk. Muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom, ni deretam di dawe ci mom, ni deretam di dawe ci nit. Waaw motax leg leg nga ji shaytané di duggu nit, shaytané di duggu nit. Waaw leg leg nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom, sheytaneku duggu. Waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yataqabbatuhu ash-shaytanu min al-mas. Waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad, namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago. Neena itam ki dundé riba non la yalla di naxale dundum ba dundum du meuna tay mukk, dundum du meuna andak sabu mukk. Kon di ki sheytane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw wax nañ ni sayyidatuna Fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé. Biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñëw fekk bobu sayyidatuna Fatima mu ngi muru mu daal di jindi muray bi ba ñu gis Fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de Fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaan jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jot ci yow mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adama nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante ma ngi lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ne nak nit ci labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla doli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma doli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko doli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw ñott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon ne ko ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak borom الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جولتي مبكي دغلو كادي سن خريط سن سوبي شيخ احمد تيجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غناو بنيو سانتي يالا جوليتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام delusinen fasiyene continuer ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mu melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digënté suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamné sakku nako ci yalla ngir mëna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jeddah ci Abdul Hijaz wacce Iblis la'natullahi alayhi ci Iraq waye gis na ni waxtan wawu daggul ba legi nax Iblis la'natullahi alayhi waxna yalla nek ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna وجعلتني شيطانا رجيما مذموما وجعلتني شيطانا رجيما مذموما مدحورا وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ñu né iblis la'natullahi alayhi mu ngi jakarlok yalla diko laaj né ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ndub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yep lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julé amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doom adama yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkati ñoy say yonent nima yonni ay yonent modi yonent yalla musa ak isa ak daud ak sulayman ak ibrahim ak yaqub ak ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak sey niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yenent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu bi yalla bi te moy jamukat yi ak xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fenn su la digé dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fenn deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakkalan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi may tafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama kër gi ma wara dekk ban kër la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa kër moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa